Seguías a escoitar o 106.0 da FM hoxe, mércores 25 de xaneiro. E queremos falar agora dun cambio importante para a parroquia de Chen, lo que consiste en que finalmente vai dispoñer dun centro sociocultural, ademais doutra serie de instalacións públicas para o ocio e o deporte. Onte o alcalde do Porriño, Nelson Santos, o pedáneo de Chenlo, Alejandro Lorenzo, e o presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, visitaron as obras que están a facer posible estes novos equipamentos. E precisamente, para coñecer máis detalles, temos conosco o pedáneo de Chenlo, Alejandro Lorenzo. Bos días, Alejandro. Hola, bos días. Bueno, finalmente Chenlo vai ter esa casa, ese centro sociocultural, non? Despois de tantos anos sin dispoñer dun lugar específico para este fin. Sí, gracias a institucións como a Diputación e a colaboración sempre constante tamén na actualidade do Concello de Porriño, pois podremos ter ese tan ansiado, deseado centro cultural para a parroquia de Chenlo, non? Que era unha das pequenas parroquias que existen no Concello de Porriño que non dispoñía dun centro cultural propio. Uh-huh. Cal é a previsión, o prazo para que rematen as obras? Bueno, pois pues, tal e como están a punto de rematar, solo quedarían instalación de fontanería e electricidade. Penso que, bueno, tamén así mo transmite a empresa, que a principios de verano xa estará para uso e disfrute de todos os veciños e veciñas de Porriño e aquelas persoas que se queiran acercar ao noso centro cultural. Uh-huh. O lugar concreto que se vai rehabilitar é a Casa Consistorial, para logo destinala a ese centro sociocultural, pero tamén a outros espazos. Se vai dividir, creo que, en tres zonas. Non sei se pode explicar un pouquinho como se vai facer. Sí, como non. Bueno, neste caso a Casa Retoral vai estar dividida en varias zonas, unha que van ser de 48 metros cuadrados dedicados a, neste caso, o obispado para disfrute, bueno, e uso tamén para uso parroquial e do cura, que quedarán eses metros cuadrados. Despois habrá unha zona destinada para a biblioteca e centro cultural na parte de arriba, cun pequeno despacho tamén para uso da entidade local menor de Chenlo, non, da súa sede. Despois, na parte de abaixo, para o bar, o ocio de das distintas asociacións que existen en Chenlo, sobre todo a Asociación Cultural de San Juan de Chenlo, para tamén organizar as festas que se fan ano tras ano. Uh-huh. Recordamos que é un proxecto para o que se está destinando 420.000 euros. E ademais, a entidade local menor de Chenlo adquiriu outro espazo para dedicalo en un espazo de 3.800 metros cuadrados para dedicarlo a pistas deportivas e recinto de festas. Isto supoño que é un cambio moi importante tamén para a parroquia. Importantísimo, porque era algo tamén esperado, deseado por todos os veciños e veciñas, porque estábamos usando uns terrenos para ocio e para distintas festas que había anualmente, que non era da nosa propiedade. E ahora mismo temos a oportunidade, non, gracias unha vez máis, como digo, ao Concello de Porriño, gracias á excelentísima Deputación de Pontevedra e ao convenio que se fixo tamén co Obispado de Vigo, pois para iso, non, un convenio que chegaba aos 520.000 euros, non só era a rehabilitación da casa, senón tamén era a compra deses terrenos de 3.200 metros cuadrados que comprou a entidade local menor de Chenlo. Uh-huh. E ahora mismo ca reforma que se fixo, ca distintas construccións por parte do Concello e da Diputación, pois temos para uso e disfrute pistas deportivas e lugares de ocio para que a parroquia de Chenlo teña o seu propio lugar en dereito, non, é forma. Creo que era moi importante, deseado, así como tamén importante, deseado a futura ampliación do cementerio, que é algo que temos que loitar, porque hai que conseguilo, porque moita xente necesita uh-huh. ter eses terreos, esa propiedade do cementerio para o día que nos chegue, non? Que nos chegará a todos. E que características van a ter esas novas instalacións, ese novo torreiro, esas pistas deportivas? Bueno, pois o que está é acondicionado para que na mesma pista deportiva haya, neste caso, uso para diversos deportes, como poden ser baloncesto, balonmano, fútbol sala, así como tamén o tenis. Logo hai un parque infantil tamén, tamén se vai poñer un circuito biosaludable para a xente maior tamén que poida practicar exercicio, e así como facer nesa compra que fixo a entidade local menor un pequeno auditorio tamén ao aire libre para as festas que se celebran anualmente, non tanto nenos e xus como o noso patrón San Juan. Tendo en conta que isto vai ser algo específico da parroquia de Chenlo e que en outras parroquias de arredor non o hai ou posiblemente non o haxa tan equipado, é posible que veñan veciños de outras parroquias tamén a Chenlo a disfrutar destas instalacións? Bueno, está todo o mundo invitado, ¿no? Chenlo, claro. Chenlo son moi amables, unhas persoas que moi gracias a acoller a todo tipo de xente que veña, o sea que está todo o mundo invitado arriba, porque Chenlo é do Porriño e Porriño é de Chenlo, o sea que, uh-huh. que pode vir quen queira que nos cos brazos abertos, non teramos, para min é todo igual, Chenlo e Porriño, Porriño e Chenlo e para iso están, para que todo o mundo disfrute das distintas relacións que ten o Concello de Porriño, que é polo que traballa o Concello, para traballar para que todos seamos iguais e todos teñamos os mesmos dereitos. Supoño que os veciños de Chenlo se trasladarían as opinións do que pensan destas novas instalacións, supoño que están ansiosos de poder disfrutar delas. Ansiosos, creo que están orgullosos e agradecidos. Creo que algo que, creo no, é algo que se merecen, algo que levan esperado moito tempo, e algo que neste caso, que a unha parroquia tan pequena, unha obra tan grande, é posible gracias á unión que hai na nosa parroquia en Chenlo. Quero dicir, o sea que é algo que esperaban e algo que oxalá lle veña canto antes porque se merece toda a parroquia. Xa cambiando un pouco de tema, pero seguindo en Chenlo, están pendente unha posible expropiación de terreos para ampliar unha carretera que hai en Chenlo que ten un tramos un pouco perigosos debido á súa estreitez. Como van eses trámites? Están en marcha? Sí, bueno, xa levamos anos, non vamos a tampouco ahora a retrasarlo moito máis, non? Así nos dice o presidente que ten que ser xa algo urxente porque xa che intentamos con distintos, neste caso, propietarios dos terreos para chegar a algún acordo ou que de cesión ou demais para intentar ampliar esa carretera que vai en dirección á iglesia e creo que hai algúns propietarios neste caso que non poñen moita disposición, o sea que neste caso o presidente xa o dixo por varias veces por activa e por pasiva e onte xa asegurou que antes de vir a neste caso a inauguración da futuro centro cultural que se terreos se teñan que estar expropiados a carretera xa feita, o sea que vamos a agilizarlo ahora canto antes aproveitando tamén a disposición que sempre hubo por parte da Diputación e por parte do Concello, pero neste caso facelo canto antes porque neste caso os propietarios non poñen moita disposición. Entón é posible que tamén antes de verán ou alrededor da época do verán xa este esa expropiación feita e, por tanto, se poda ampliar definitivamente esa carretera? Ojalá, se pode ser antes de primavera que non sea antes de verán. E aí xa a miña ilusión para ter tanto a carretera como centro cultural canto antes, porque, como digo, unha vez máis, os veciños e veciñas de Chenlo se merecen. Non sei se hai outro proxecto en marcha ou calquera outra iniciativa en Chenlo xa para rematar a entrevista. Nada, bueno, iniciativas hai moitas, non? O que traballamos é diariamente para conseguir o benestar dos veciños e veciñas, pero está claro que un proxecto que deseado é ese cementerio que todo o mundo tamén o demanda, pero tamén hai que cuidar o noso patrimonio, como son os montes, seguir ca reforestación, bueno, reforestación é a parte as súas plantacións e distintos árbores que temos no monte que temos que cuidar e seguir cas plantacións para que os futuros fillos e futuros netos que teñamos que teñan un futuro tamén. Pues moitísimas gracias, Alejandro Lorenzo, alcalde pedáneo de Chenlo, por acompañarnos esta mañá en Si Radio Porriño e explicarnos un poquinho máis en que consisten esas novas obras para Chenlo. Graciñas. Gracias a vos.